रउआ सेवा में हाजिर बानी, बोली का फरमाइश बा, जोवन कहब तवन करब, का करवा चॉइस बा। हमर हिला के मूड बना द, फिर आगे बतलाई बो, जितने चुमा जल्दी से सुलगाली खींच के मार।